Kila siku napoamka, napoianza siku mpya, namshukuru Mola kwa kunilinda, nafasi nyingine nikapewa. Labda nikijituma nami kosiku wataletea, nami niwe na vyangu, niepuke ya walimwengu. Kupita ni maneno maneno, wenzangu wa muishi kusema, na misijali yenu maneno, mwanadamu wamezaliwa nasema. Kupita ni maneno maneno, wenzangu wa muishi kusema, na misijali yenu maneno, mwanadamu wamezaliwa nasema. Leo siyo tatizo, nikitafuta nitapata kesho, na mimi nami ataletea, pamoja na magumu nayopitia. Kukosa kitu kwangu siyo tatizo, nikitafuta nitapata kesho, na mimi nami ataletea, pamoja na magumu nayopitia. Hawajui kuishi kwa upendo, amani na furaha siku zote, maisha yetu ni wadui tu, hatujui dunia tunaipita tu. Na kwenye maisha kuna kuanguka, ila misitochoka nitainuka, mpaka siku itakapofika, ndoto zangu zote kukamilika. Na kwenye maisha kuna kuanguka, ila misitochoka nitainuka, mpaka siku itakapofika, ndoto zangu zote kukamilika. Kukicha ni maneno maneno, wenzangu hamuishi kusema, na misijali yenu maneno, mwanadamu wamezaliwa nasema. Kukicha ni maneno maneno, wenzangu hamuishi kusema, na misijali yenu maneno, mwanadamu wamezaliwa nasema. Leo siyo tatizo, nikitafuta nitapata kesho, na mimi nami ataletea, pamoja na magumu nayopitia. Kukosa kitu kwangu siyo tatizo, nikitafuta nitapata kesho, na mimi nami ataletea, pamoja na magumu nayopitia. Kukosa kitu leo siyo tatizo, nikitafuta nitapata kesho, na mimi nami ataletea, pamoja na magumu nayopitia. Kukosa kitu kwangu siyo tatizo, nikitafuta nitapata kesho, na mimi nami ataletea, pamoja na magumu nayopitia. Kukosa kitu leo siyo tatizo, nikitafuta nitapata kesho, na mimi nami ataletea, pamoja na magumu nayopitia. Kukosa kitu kwangu siyo tatizo, nikitafuta nitapata kesho, na mimi nami